2 лістапада на мінскай сядзібе таварыства беларускай мовы адбылася чарговая прэзентацыя новага зборніка паэзіі Уладзіміра Арлова «Усё па-ранейшаму, толькі імёны змяніліся». Назву кнігі Арлову падказала адна з песняў вядомага амерыканскага рок-гурта «Бон Джові». Сюжэт з прэзентацыі падрыхтаваў Алей Зайцаў. Бываюць перыяды, калі пішуцца проза, перыяды, калі пішуцца вершы. Цяпер вот якраз той перыяд, калі нараджаюцца вершы часцей за прозу. Але я думаю, што ў якіх бы жанрах не пісаў літаратар, ён заўсёды піша адну і тую ж кнігу пра сябе. У паэтычнай кнігі ў наш час не бывае шмат чытачоў. Некаторыя мае празаічныя кнігі выходзілі накладамі дзесяткі тысяч асобнікаў, адбываліся прэзентацыі, на якіх былі сотні чытачоў, як, напрыклад, на прэзентацыях кнігі «Краіна Беларусь», там, ці «10 вякоў беларускай гісторыі», ці «Адкуль наш род». Паэзія – гэта такая субстанцыя далікатная, яна вымагае, можа быць, такой вот камернай гаворкі, як сёння. Ну, я рады, што з'явіліся першыя водгукі. Я рады, што некаторыя вершы з гэтай кнігі перакладзеныя ўжо на іншыя мовы. Я рады, што кніжка амаль ўжо разышлася. На першай старонцы адразу успамінаецца Полацак. Якую ролю ў гэтай кніжцы і ўвогуле ў паэтычнай творчасці ваша адыгрывае ваша роднае месца? Ну, я чакаў гэта пытанне. Хачу сказаць, што кніжка таксама, па сутнасці, да здачы ў друкарню мела іншы назоў. Яна называлася «Востраў Полацак». Але ўсё-ткі мой сябр, філёзаф, наш славуты Валентин Акудович, мяне ўгаворваў даць іншую назву, а назву «Востраў Полацак» пакінуць для кнігі іншай, магчыма, кнігі прозы. Кніга названая па назве аднаго з вершаў, а той верш названы радком адной з маіх улюбёных песняў, песні «Бон Джові». «It's all the same, only names have changed». Назвай стаў перакладзены радок, бо ў кнізе верш называецца па-ангельску. Ну, а назоў «Востраў Полацак» я сапраўды трымаю для сваёй будучай кнігі прозы. Раскажыце пра адметнасць кніжкі, яе творчую ідэю. Гэта кніга для мяне вельмі дарагая тым, што дзякуючы выдавецтву яна выйшла вельмі хутка. Я за дзень да здачы кнігі ў друкарню паспеў дадаць туды яшчэ апошнія вершы. Кніга выйшла ў выдавецтве «Логвінаў». Я хачу сказаць удзячныя словы рэдактарцы Александры Макавік, мастаку Сергею Ждановичу, які афармляў ўжо, напэўна, пятую маю кніжку. Яшчэ адметнасць гэтай кнігі ў тым, што ў яе ўвайшлі як верлібры, так і рыфмаваныя вершы. Тры мае папярэднія кніжкі складаліся толькі з верлібраў. Гэта кніжка для мяне незвычайная тым, што яна пачала пісацца ў аддзяленні рэанімацыі пасля аперацыі, якую, вот, па сутнасці, роўна год таму мне зрабілі на сэрцы. І я думаю, што пасля гэтага можна казаць пра тое, што маё светабачанне, светаразуменне, светаўяўленне у нечым змяніліся. І вот гэтыя змены як бы адлюстравала кніжка. Мне зовут Антон Сланімскі, я з'яўляюся навукоўцам. Мы з гаспадаром Арловым разам знаходзіліся ў адным шпіталі. Пасля мы разам былі ў адным аддзяленні ў Аксакаўшчыне. І тыя вершы, якія былі напісаны, і той зборнік, які пачынаўся менавіта з Рэспубліканскага цэнтра кардыялагічнага, паказвае вялікую моц, прагу нашага знанага паэта да жыцця і заклікае нас таксама быць моцнымі. І ў той жа час гэта можа быць сур'ёзны бок, але і ў нейкім сэнсе лірычны, таму што сярод яго вершаў шмат якіх, як я гавораць, аб каханні, жыцці, аб маладосці, ну і аб надзеі. Мне дуже спадабалася гэта цікавая імпрэза. Чалавек душой адчувае дыханне часу, выказвае сваю думку, і мне гэта вельмі цікава.